Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I was doomed from the start. Pretty face and a rebel heart. So much dancing, Polaroids and cowboy hats. Whoa. I was high, you were drunk. We were alone and having fun. And I know that I'm supposed to just forget. Whoa. So let me know when you get back to California. Maybe we can figure out where we went wrong. And I'd really like to see you. Is there somewhere I can meet you? Cause I'm paralyzed awake here on my own. On my own. Paralyzed awake here on my own. Shooting stars come and go, but I wanted you to know that I never met nobody quite like you. Whoa. You were gone in a flash, never had a chance to ask. Did I make the up in my head, or do you feel it too? So let me know when you get back to California. Maybe we can figure out where we went wrong. I'd really like to see you. Is there somewhere I can meet you? Cause I'm paralyzed awake here on my own. On my own. Paralyzed awake here on my own. Can you make it back home? On my own. Paralyzed awake here on my own. On my own. Paralyzed awake here on my own. Van hun jongste album Love Is Like hoorde je Maroon 5 met California. En daarvoor een oudje van Fern Kinney, Together We Are Beautiful. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Mellow, het avontuur begint, is het eerste boekje van Quinty van Koert over de eigenwijze ijsjesbeer Mellow. Maar misschien komt er meer. Herman de Bruin vraagt het haar. En ze is eigenaar van Studio Blaze en in de studio. Bij ons dus nu. Ja. Maar ook een eigen studio dus, Quinty. Dat klopt. Een fysieke studio heb ik op dit moment niet meer. Daar hebben wel de decors voor mijn serie gestaan. Maar dat was eigenlijk gewoon een leeg winkelpand. Oké. Maar het naampje studio hangt wel inderdaad aan mijn bedrijf verbonden. Ja, want het is een studio waar je filmopnamen maakt, maar hele bijzondere volgens mij. Ja, klopt. Ik heb een eigen kinderserie gemaakt rondom figuurtje Mellow. En dat is voor kindjes van, ik hoor zelfs kinderen van 1 die het leuk vinden. Kindjes van 1 tot kindjes van 10. Maar ik hoor ook kinderen van, het zijn geen kinderen meer dan van 16, 18, 19, die het ook helemaal geweldig vinden. Dus ja. Voor ieder wat wils. Ja. En hoe begin je daar dan mee? Had je idee over hoe je zelf kind was en dat je iets miste of zo? Of, Ja, klopt. Ik had een prentenboek gemaakt omdat ik gewoon heel erg de passie voelde voor kinderentertainment, familieentertainment. Mm-hmm. En daar ook in iets wilde gaan doen. Maar op tv had ik inderdaad wel het idee dat er iets miste. Omdat ik vind persoonlijk dat er heel veel, om het maar even simpelweg te zeggen, het geschreeuw is op tv. Heel veel drukte, heel veel hysterie. Ook in die kinderseries. Ja, klopt. Juist in die kinderseries inderdaad. Veel animatie. Er wordt veel uit het buitenland ingekocht. Terwijl er voor wat mij betreft heel veel goede Nederlandse makers zijn die ik om me heen zie. En ik dacht, ouders zetten hun kinderen toch ook voor de tv. Omdat je denkt van, ze zijn allemaal al redelijk overprikkeld door de tijd van tegenwoordig. Kom maar even tot rust voor die tv. Dan lijkt het mij dat je er niet op zit te wachten dat er ook nog eens vanuit de tv geschreeuwd wordt. Nee, ik ken het voorbeeld, zo te bedenken, van het NOS-journaal. Wat natuurlijk ook in makkelijke taal, maar ook zonder prikkels is, toch? Ja, klopt. Ja. Dus in die trend ben je wel verder gegaan. Ja. Of heeft dat niet als voorbeeld gediend? Nee, heeft niet als voorbeeld gediend, maar ik snap inderdaad wat je bedoelt. Ik moet wel zeggen, de serie is niet volledig prikkelarm, want er wordt ook wel eens ingeroepen door iemand. Maar niet constant. Niet onnodig in ieder geval. Als het bij het verhaal past, dan gebeurt het. Ja. Maar het is niet, soms zie ik dingen tegenwoordig dat ik denk van, het lijkt wel of het allemaal zo gek mogelijk moet, want anders dan is het niet leuk meer. En ik heb gewoon het idee dat alle jeugdseries van vroeger, dus bijvoorbeeld Ernst en Bobby en Bassie en Adriaan ook en zo, Kabouter Plop, dat series zijn waar kinderen vandaag de dag ook nog steeds graag naar kijken. Ja. Dus dat het niet allemaal moderner hoeft en allemaal drukker en technologischer. Ja, je hebt in ieder geval een tegenbeweging gelanceerd. Ja, ik zou hoop zeggen. Het. Ja. Ja. We hebben het over filmpjes, we hebben het over één boek, hè? Ja, één prentenboek. Eén boek, inderdaad, één prentenboek. En één kinderserie, één seizoen in ieder geval. 12 afleveringen, maar 12 het gaat wel beide over hetzelfde figuur, over Mello. Ja, Mello is een ijsjesbeer, ja, begrijp ik. En ja, een ijsbeertje die van ijsjes houdt. Die doet allerlei avonturen op. Ja. Ja. Het lijkt een hele glijdende, makkelijke schaal. Maar ik neem aan dat je bij het opzetten van zo'n project ook wel eens wat dingen tegenkomt. Denk, nou, dat gaat niet helemaal zoals het zou moeten. Zeker weten. Ik ben onder andere bijvoorbeeld mijn poppenspeler kwijtgeraakt. Er zit dus een poppenspeler in Mello. Voor dat ijsbeertje Mello, ja. Ja, precies. En dan ben je heel blij als je al iemand gevonden hebt die een goede stem heeft daarvoor. En die dat dus ook kan. Want poppenspelen, dat is wel een vak. Ja, is echt een vak apart. Ik heb dat echt onderschat. En die poppenspeler we hebben 2 jaar geleden namelijk al een eerste aflevering opgenomen, een pilot. En afgelopen januari pas seizoen 1. Dus daar heeft 2 jaar tussen gezeten, waarin heel wat dingen gebeurd zijn. En een paar weken voordat seizoen 1, dus in januari, werd opgenomen, zei de oude poppenspeler opeens van ja, dit is eigenlijk niet mijn ding. Oh. Dus die was ik kwijt. Nou, toen ontstond er wel een kleine paniek om op korte termijn nog even een nieuwe Mello te vinden. Ja, maar dat is gelukt. Als mensen willen bestellen, als mensen het boekje willen hebben, als mensen de filmpjes willen bekijken, waar moeten ze zijn bij de sociale media? Ze kunnen naar mijn social media. Mijn naam is Quinty van Koert. Quintxi en Kort. Dat kan op Instagram en TikTok. Of ze kunnen naar de Instagram en TikTok van Mello. Mello.officieel. Ze kunnen op YouTube naar de serie zoeken, Camping Mello. En ze kunnen naar de website www.studioblaze.nl. En vanuit daar kom je en bij het boek en bij de serie. Daar kom je eigenlijk over. Je komt er altijd wel bij. En je kan op YouTube de filmpjes bekijken, heb ik gezien. Dus dat kan ook allemaal. Ik dank je wel voor het gesprek. Heb je af en toe nog wel eens dat je denkt, ik doe het even rustig aan? Nou, ik forceer mezelf soms wel eens om het even rustig aan te doen. Maar de creativiteit, die barst er altijd uit. Oké. Ik wens je er veel succes mee. Nogmaals dank. Au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur. Un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au

1973 was het jaar voor Jack Horner's Holiday van Jimmy Helms. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het privéverhaal Kleine Zonnestraal van schrijfster en zangeres Elisa van Dolderen is inmiddels een drieluik met een ingesproken luisterboek en een lied. Ze is bij Dick van Gooswillige. Een kind verliezen, dat is het ergste wat je kan overkomen. En waar zoek je dan troost? Er is een boekje dat heet De Kleine Zonnestraal, geschreven door Elisa van Dolderen. Vandaag te gast in ons programma. Welkom Elisa. Dit boekje, boekje, dat heb je geschreven. En dat had een speciale reden en een trieste aanleiding. Ja, klopt. Ik ben zelf moeder van twee gezonde kinderen. En ik heb een nichtje wat me heel dierbaar is. En zij heeft een aantal jaar geleden een heel moeilijk traject gehad om zwanger te raken. Uiteindelijk lukte dat en ze werd zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Nou, de hele familie was natuurlijk ontzettend blij. En toen werden Saar en Lars te vroeg geboren. En een aantal weken nadat ze zijn geboren is Saar overleden. Inderdaad, wat u al zegt, het lijkt me het meest verschrikkelijke wat je als ouder kan overkomen. En dat raakte mij zo diep dat ik iets wilde doen. En ik vond een kaartje sturen, dat was zo... Er konden te weinig woorden in dat kaartje. En tegelijk, wat zeg je dan eigenlijk in zo'n kaart? En toen ging ik een verhaal opschrijven. Een verhaal wat in mij opkwam over de kleine zonnestraal. En de kleine zonnestraal is een klein straaltje op een wolkje wat naar beneden kijkt en op aarde twee fantastische mensen ziet. Een man en een vrouw en zij zien er zo gelukkig uit. En dat kleine zonnestraaltje wil naar de aarde toe. En dan is er naast haar nog een zonnestraaltje die altijd dus kijkt naar het kleine zonnestraaltje naast hem. Want wat ziet zij nou beneden? En dan gaan ze samen, mogen ze van de zon naar het gezin. En omdat de zon uiteindelijk elke keer wat zwakker wordt, omdat haar twee mooiste zonnestralen er niet meer zijn, besluit een van de twee zonnestraaltjes om weer terug te gaan naar de zon. En zo toch nog steeds haar stralen laten stralen over het kleine zonnestraaltje wat nog beneden is. Dat is een korte samenvatting van dit boek. Dat is een korte samenvatting van het. Wat voor type boek is dit? Het is een kinderboekje. Het is een voorleesboek. Het is een prentenboek. Er staan prachtige tekeningen in van Kim van Amstel. Het is een boek dat troost biedt aan degene die ooit een klein kindje hebben verloren. Het is echt een troostboekje. En eigenlijk voor het verlies van een kindje. Ik krijg verhalen van mensen die ik al heel lang ken. En die dan naar me toe komen en zeggen, ik deel dit niet zo snel, maar ik heb ook een kindje verloren. En het gekke is als mensen dat een beetje bij zichzelf houden, dan blijft het verdriet ook bij zichzelf. En dit boekje zorgt ervoor dat het verdriet er mag zijn. Want het is een heel wezenlijk verdriet. En ik vertel ook, ondanks dat ik het zelf niet heb meegemaakt, dat inderdaad dat verdriet mag er zijn. En de kindjes die zijn overleden mogen ook nog steeds genoemd worden. Noem mijn naam en ik besta. Dat is iets wat heel wezenlijk is. Want die kindjes hebben misschien maar heel kort geleefd, maar zijn zo belangrijk nog steeds voor iedereen die ze moet missen. Helpt dit dan ook om het een plek te geven? Is dat wat mensen ook tegen jou zeggen? Ja, ik zou dat zelf nooit zeggen. Ik vind namelijk dat je de dood niet per se een plekje hoeft te geven. Mag ook een ander woord, hè? Ja, inderdaad. Ik denk wel, want dat is wat ik veel terugkrijg, dat mensen zeggen, het geeft een beetje licht. Het geeft een beetje licht mee. Dat de mensen, dat de kinderen die niet meer bij ons zijn, dat die toch nog steeds bij ons zijn. Je hebt het speciaal geschreven voor je nicht en voor haar man. Ja. Toen ze dat exemplaar in de handen kregen, wat zeiden ze toen? Ja, dat was heel emotioneel. Maar tegelijkertijd ook heel mooi, want ik was bij hun thuis en hun zoontje Lars was met mijn zoontje aan het spelen. En mijn nichtje zei, kijk eens Lars, kijk eens wat tante Elisa voor ons gemaakt heeft. En hij keek ernaar en zei, oh leuk, mag ik nu weer verder spelen? Een typische reactie van een kind natuurlijk. Heerlijk, en zo hoort het ook. En als die wat groter is, nou hij heeft nu inmiddels wel de leeftijd dat hij het zelf ook kan lezen, dan zal hij zich ook beseffen dat dit voor hem is. Ja. En voor Saar. Mensen die na dit gesprek geïnteresseerd zijn en meer over jou willen weten, hoe kunnen ze jou het beste vinden? Op welk platform? Nou, het makkelijkste is op alle social media. Google dan gewoon eigenlijk eventjes mijn naam, Elisa, met een S. En dan kan je zoeken naar Mijn Oude Ik of De Kleine Zonnestraal. Dan komt er al meteen van alles. Ik heb het even gecheckt, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben inderdaad op Instagram, op Elisa Music NL, op Facebook, op TikTok, op Twitter. Oh nee, X heet dat natuurlijk tegenwoordig. En waar zo niet, zou ik bijna willen zeggen. Nou, inderdaad. En om te komen tot een goede afsluiting, draaien we dat nummer wat gaat over het boekje De Kleine Zonnestraal. Dank voor dit gesprek. Na zoveel jaar verlangen, eindelijk de zon in mijn gezicht. Mijn wens toe, onbereikbaar, vervul jij met jouw levenslicht. Je kleine handjes, teentjes en je lieve neusje, alles zat er ook zo vroeg al aan. Ik wist toen hoe klein en kwetsbaar, lag je heel dicht tegen mij aan. Hou ik onvoorwaardelijk, perfectie lag niet ver bij jou vandaan. Maar je was aan ons gegeven voor heel even. Loslaten is niet mijn sterkste kant. Kleine zonnestraal, ben jij vandaag weer bij me? Straal jij je warmte als een deken over mij? Kleine zonnestraal, ik voel je liefde schijnen. Ik zie je, want jij breekt door wolken heen. Al die dagen verstrijken, een stuk uit mijn hart dat nu ontbreekt, zal ik nooit vergeten. Het grootste dat jij gaf en liefde heet. Maar je was aan ons gegeven voor heel even. Loslaten is niet mijn sterkste kant. Kleine zonnestraal, ben jij vandaag weer bij. Straal jij je warmte als een deken over mij. Kleine zonnestraal, ik voel je liefde schijnen. Ik zie jou met je vingers door mijn haren. Licht ik op als ik je voel en ik zal je moeten missen. Elke dag die ons voorbij gaat, ben jij nog steeds dichtbij. Ben je altijd nog een stuk van mij. Kleine zonnestraal, ben jij vandaag weer bij me. Straal jij je warmte als een deken over mij. Kleine zonnestraal, ik voel je liefde schijnen. Ik zie jou. Kleine zonnestraal, ben jij vandaag weer bij me. Love, girl, but your friends got you thinking.

let me love you. Come love me again. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Mooie muziek uit de jaren 70, John Denver en Annie's Song. Ons volgende onderwerp. Met een lijst van zo'n 20 betrokken kandidaten wil de Partij voor de Dieren volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam. Dat om te werken aan een stad die sociaal, groen en diervriendelijk is. Lijsttrekker Elise Allard is bij Herman de Bruin. Je bent lijsttrekker van de partij? Jazeker. Ja. En je hebt nummer 2 meegebracht, Willy Geven. Klopt, ja. Ja. Allebei van de Partij voor de Dieren. Al heel lang daarmee bezig? Nee, eigenlijk relatief nog kort, maar wel heel intensief. En dat heeft dus geresulteerd in dat we een fractie gaan starten in Schiedam. Ja, je bent de lijsttrekker. Dus dan heb je de verantwoordelijkheid voor de partij in Schiedam dus. En wat zijn de speerpunten van de Partij voor de Dieren in Schiedam? In Schiedam weten we het nog niet. Daar gaan we nu. Afgelopen zondag was het partijcongres. En dan is er eindelijk een klap gegeven op die lijst van 20 kandidaten. En dat we daadwerkelijk met die lijst aan de gang mogen gaan. En dan is nu de stap om het programma wat er ligt voor alle gemeentes in Nederland. Om dat lokaal te gaan maken. En daar gaan we nu mee beginnen. Ja, maar heb je al een idee van wat daarin zou kunnen staan? Ja, weet je, we hebben natuurlijk dat landelijke gemeenteprogramma. En we gaan nu de komende maanden heel hard die slag maken om het echt lokaal te maken. Daarvoor nodigen we ook graag belangenorganisaties en betrokken stadsgenoten uit om daarover mee te denken. Mm-hmm. Onze programmacommissie gaat daarmee aan de slag. Maar er staan natuurlijk al wel een paar dingen in die je vanzelfsprekend bij onze partij zal herkennen. Dus wij willen een groenere en diervriendelijkere stad. Betekent overigens ook een mensvriendelijkere stad. En we zijn op zoek naar meer sociale en economische rechtvaardigheid in onze stad. Gefeliciteerd met je benoeming dan. Ja, dank je wel. Want dat was toch een verkiezing waarbij je gewonnen hebt. Nog geen verkiezing. Het is interne sollicitatie. We zijn allebei aangenomen. Allebei aangenomen. 1 en 2 van de partij. Er staan 20 mensen op de lijst. Hoeveel denken jullie dat ze doorgaan in de gemeenteraad? Is daar al een zicht op of zeg je nou, hebben we geen idee van? Nou, je kunt wel natuurlijk je hoop uitspreken. Ja. Er komen 2 zetels bij in de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En wij zouden het mooi vinden als wij die 2 extra zetels kunnen claimen. En dan kan de rest bakkeleien over de restverdeling. 2 zetels of 1 of 2 zetels is natuurlijk super mooi als we dat gaan krijgen. En dat lijkt veelal niet zoveel dat je weinig macht hebt. Maar bij ons gaat het niet om macht, bij ons gaat het om invloed. En wat wij vaak zien in andere gemeentes en ook nationaal is, doordat wij een hele uitgesproken mening hebben en echt opkomen voor mens en dier, waarbij we de aarde centraal stellen, heeft dat een grote invloed op programma's en op standpunten van andere politieke partijen. Waardoor je dus wel meningen verandert. En dat is waarvoor we daar zitten, om invloed uit te oefenen. Ja, we zijn een echte aanjagerspartij. Een stad waarin het beter gaat met haar bewoners is natuurlijk een stad die een betere reputatie krijgt, toch? Ja, dat mag je hopen. En als jullie, ik hoop het wel, ja. Als jullie daarvoor kunnen zorgen en de kiezer kunnen enthousiasmeren om op jullie te stemmen, dan zou dat natuurlijk voor jullie heel mooi zijn. Je doet iets voor dieren, maar het heeft invloed uiteindelijk op de mensen. Ja. Of dat je meer honden uit laat plaatsen. Of dat je meer doet om bijvoorbeeld voor huisdieren. En dat zijn precies plekken waar mensen samenkomen. En dat er meer sociale cohesie plaatsvindt. Dus dan doe je iets voor dieren, maar het heeft invloed op mensen. Ja, uitstraling op mensen is dan heel belangrijk in dit geval. Jullie hebben vast al een website waar het een en ander op staat, waar nog meer op komt. Want je zei al, het programma moet nog samengesteld worden. Dat komt er allemaal op natuurlijk. Noem de website een keer. Partijvoordedieren.nl. Ja, en dan krijg je landelijk of krijg je dan Je krijgt Schiedam? Daar nog landelijk, maar je krijgt nog geen Schiedam te zien. Nee, maar dat nee, komt is wel. Net te vroeg. Ja, dat komt wel. Ja, ik verwacht dat dat allemaal in januari gaat komen. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen zijn nog iets verder weg, want eerst hebben we nog landelijke verkiezingen. Ja. Waar jullie ook actief in zijn, denk ik zomaar. Klopt, ja. Ja. Allebei bedankt Elise Allard en Willy Geven over de Partij voor de Dieren en wat jullie daar allemaal mee kunnen gaan doen, ook voor de mensen in Schiedam. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dankjewel. Losers now. Where are the losers? Dit is De Late Avond. Een binnenvettertje, zou je ook kunnen zeggen. Living Inside Myself, Gino Vannelli was dat. En daarvoor de Cranberries en War Child. En dat was De Late Avond van donderdag 18 september. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sham Rain blijft nog even bij je. Fijne nacht.